Vijf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Zolang Hamas de Israëlische gijzelaars niet heeft vrijgelaten, komt er geen algemeen staakt het vuren. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu herhaald in een interview met het Amerikaanse ABC News. Zo'n wapenstilstand noemt hij een overgave aan Hamas. Hij vergelijkt het met een staakt het vuren tussen de VS en terreurbeweging Al-Qaeda na de aanslagen van 11 september in de VS. In het interview zegt Netanyahu verder dat hij denkt dat Israël, wanneer de oorlog voorbij is, een blijvende veiligheidsverantwoordelijkheid zal houden in de Gazastrook. Er komen strenge Europese regels over online politieke advertenties. Het is de bedoeling dat dit soort advertenties een duidelijk label krijgen, en het moet makkelijker worden om op te vragen wie de geldschieters achter campagnes zijn en hoeveel ervoor is betaald. Daarnaast moet er een openbare database komen waarin alle politieke advertenties 7 jaar worden bewaard. En om buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan, wordt het verboden om vanuit een niet-EU-land politieke advertenties te plaatsen in de aanloop naar verkiezingen. Burgemeester Scholze van de Brabantse gemeente Drimmelen is gisteren bijna aangereden en bedreigd. Toen Scholze van het gemeentehuis naar zijn auto liep, probeerde een man van 76 hem aan te rijden. Scholze kon net op tijd wegspringen. Ook bedreigde en beledigde de man de burgemeester, verwijzend naar zijn geaardheid. De man is opgepakt. De onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het lidmaatschap van de EU kunnen, wat de Europese Commissie betreft, starten. In een advies daarover staat dat de twee landen voldoende voortgang hebben gemaakt met het huiswerk dat ze vorig jaar van Brussel kregen. Wel komt de commissie nog met extra voorwaarden. Zo moet Oekraïne meer doen tegen corruptie en minderheden beter beschermen. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van zon, wolken en soms een bui. In de loop van de middag en avond vanuit het westen meer buien. En het wordt vanmiddag maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag dient Chili de definitieve tekst in van de nieuwe grondwet. Die is veel progressiever dan de oude die ruim 40, 50 jaar geleden onder de militaire dictatuur werd ingevoerd. En dat is best uniek als land je grondwet op deze manier aanpassen. Chili, een nieuwe grondwet. Dat is de inzet van een referendum vandaag. De meningen zijn verdeeld. De oude grondwet stamt nog uit de tijd van dictator Pinochet. Maar de nieuwe is volgens sommige Chilenen wel erg links. Feest bij de tegenstanders van het grondwetsvoorstel. Daarin stonden veel sociale rechten, zoals huisvesting, gratis onderwijs en betere zorg voor iedereen. De tegenstanders vinden het veel te links en zijn tegen de grotere rol die de staat daarbij zou krijgen. De linkse president wil nu werken aan een gematigder grondwet. Vroeg. Met Stefan Konduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 7 november. De huidige grondwet stamt nog uit de tijd van de dictatuur van Pinochet, die van 1973 tot 1990 aan de macht was. Grote protesten is nu besloten, na die grote protesten, dat het tijd was voor vernieuwing. Kan de nieuwe grondwet rust brengen in het land? En hoe groot is de kans dat die grondwet dit keer wel wordt goedgekeurd door het volk? Om de huidige situatie rond de grondwet in Chili volledig te begrijpen, gaan we dit uur samen met journalist Boris van Respect dieper in op de geschiedenis, het land en vooral ook de politieke en economische situatie op dit moment. Goedemorgen, Boris. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg bij ons in de uitzending. Bij jou is het avond, hier is het vroege ochtend. Laten we even beginnen met de allereerste vraag die Jan van Poppel net in het programma stelde. Waarom moeten wij in Nederland ook weten wat er in Chili aan de hand is qua grondwet? Nou, het is van allereerst van belang vanwege de economische banden tussen Chili en Nederland. Die zijn namelijk best groot. Nederland en de Europese Unie proberen veel te doen op het gebied van lithium. Daar proberen ze een grote, duurzame markt te krijgen. Chili heeft die lithiumvoorraden. Belangrijk, dus die banden zijn best wel belangrijk, absoluut. Ja. Maar goed, waarom zou je willen weten wat er in een ander land gebeurt? Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd de vraag. En het antwoord erop is van, als het je niet interesseert, dan kan je buitenlandsjournalistiek beter opdoeken. Ja, zeker. Nou, ik ben heel blij dat we erover kunnen praten, hoor, tot 6 uur hier op NPO Radio 1. Waarom is er een nieuwe grondwet in Chili? Hoe is Chili op dit punt beland? We gaan zo meteen dus allemaal stap voor stap langslopen. Maar wat is de grootste katalysator hiervoor geweest, zou jij zeggen? De grootste katalysator is geweest in 2019. Toen zijn er grote protesten echt uitgebarsten. Duizenden mensen, tienduizenden mensen zelfs. En op het hoogtepunt zelfs 1,2 miljoen mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen eigenlijk een hele verscheidenheid aan eisen. Ze hadden het over de pensioenen die zeer laag waren. De zorg die niet toegankelijk was, goed, het onderwijs was niet toegankelijk. Het ging over een hele verscheidenheid van zaken. En die protesten waren behoorlijk grimmig, hoewel er ook een groot deel vreedzaam was. En de politiek wist niet zo goed hoe ze daarop moesten reageren. En toen hebben ze gezegd, nou weet je wat we gaan doen? We gaan de grondwet herschrijven. Want die grondwet, dat is de basis van het systeem van de ongelijkheid en een beetje de woede van al die mensen. En zodoende zijn ze daarmee begonnen en zijn we nu vier jaar later een tweede grondwetvoorstel waar er in december over gestemd gaat worden. Ja, interessant. Er is al veel over gepraat, ook met elkaar. Er zijn al veel teksten heen en weer gestuurd, aanpassingen gedaan. Die tekst wordt steeds definitiever. Jij zit momenteel in Chili, jij woont namelijk ook daar. Is dit het gesprek van de dag? Niet echt. Nee, het is eigenlijk een soort van zwaard van Damocles wat nog steeds boven het hoofd van de Chilenen hangt. Ze weten dat het gebeurt, dat men hiermee bezig is. Ze zijn er ook wel enigszins over geïnformeerd. Maar een groot deel van de Chilenen is eigenlijk wel een beetje klaar met het hele grondwetgevende proces. Dat gebeurde ten eerste al tijdens de pandemie. Mensen die hadden ineens niet meer zoveel behoefte om de straat op te gaan, mochten de straat ook niet meer op. En die kregen ook andere dingen die belangrijk werden. Hè? Het werd gewoon belangrijk om een maaltijd op tafel te krijgen. En pensioenen en zorg werden niet meer zo belangrijk. Nou, we zijn nu weer een paar jaar verder. Dus ook die hele energie die er in 2019 was, is een beetje verdwenen. En momenteel zijn het vooral tot de politici die hiermee bezig zijn. En ja, daardoor zijn de Chilenen zelf eigenlijk niet meer zo heel erg bezig met het proces. En ze gaan sowieso stemmen in december, maar ik zie ze er niet heel veel over praten. Oké, interessant. Nou, we gaan er wel samen over praten tot 6 uur. In ieder geval hier op NPO Radio 1. Boris van der Spek is journalist. We hebben deze ochtend over de nieuwe grondwet in Chili. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. De huidige grondwet, die dus nog op dit moment geldt, komt uit de tijd van Pinochet. Niet uit de tijd, ik weet niet waarom ik dat zei. Hij komt juist uit die tijd. Een heel aantal luisteraars die zullen die beste man nog wel kennen. Ik ben 28, misschien mijn leeftijdsgenoten veel minder. Kan je schetsen, wie was hij? Augusto Pinochet, dat was een generaal in het leger van Chili, de strijdkrachten. Die werd aangesteld in de jaren 70 door de destijds linkse president Salvador Allende. Die benoemde hem tot generaal. Maar Pinochet die heeft onder druk van onder meer de Verenigde Staten en van de rechtse elite in Chili meegeholpen aan een staatsgreep om diezelfde president omver te werpen op 11 september 1973. En toen is hij aan het hoofd gekomen van een militaire junta, dus een groep militairen die het land bestuurden. En dat heeft hij met zeer harde hand gedaan. Zijn duizenden mensen vermoord, gemarteld en verdwenen ook. Waarvan mensen nog steeds vandaag de dag niet weten wat ermee is gebeurd. In notendop, als we het echt hebben, wie was Pinochet? Nou ja, een dictator die 18 jaar, 17 jaar Chili heeft geregeerd met zeer harde hand. En hij kwam dus aan de macht na een staatsgreep. Hoe zag die staatsgreep eruit? Hoe ging dat eraan toe? Nou, om die staatsgreep te begrijpen, moet je Salvador Allende begrijpen. Dat was de president, die was in 1970 aan de macht gekomen via de verkiezingen, gewoon op een democratische manier. Maar hij was marxistisch en links. Dat betekende een grote klap in het gezicht van de Verenigde Staten, die op dat moment bezig waren met een koude oorlog tegen Rusland. En dan had je het kapitalistische verhaal van de Verenigde Staten tegen het communistische verhaal van Rusland. En toen net in Zuid-Amerika, wat de Verenigde Staten echt zagen als hun achtertuin, werd op dat moment een linkse marxistische president gekozen. Nou, dat vonden ze niet prettig. Dat zou een verkeerd beeld geven aan de rest van de wereld. Mm-hmm. Maar op dat moment in Chili zelf begonnen de rechtse elite zich ook te roeren, want die zagen dat deze linkse president wel hele radicale hervormingsplannen had. het afpakken van land van grootgrondbezetters, verregaande hervormingen voor de vakbonden, veel rechten voor arbeiders. Dus die zijn eigenlijk samen met de Verenigde Staten gaan kijken, goh, wat kunnen we doen om het deze man zo moeilijk mogelijk te maken? Nou, bijvoorbeeld in de grote kranten hier in Chili, die zijn allemaal vrij conservatief, kwamen grote propagandacampagnes tegen de president. Er ontstond schaarste op straat of in de supermarkten. Dus het werd op alle momenten, alle manieren werd het deze Allende steeds moeilijker gemaakt. En die onvrede onder het volk die zorgde ervoor dat het leger op 11 september besloot in te grijpen. Nou, we noemen het ingrijpen, maar het was natuurlijk een gewone staatsgreep. En dat gebeurde door echt met tanks door de hoofdstad Santiago te rijden, met bommenwerpers over te vliegen. En Allende, die in dat presidentiële paleis in Santiago zat, die is daar, heeft daar zelfmoord gepleegd. En vanaf die dag begon de staatsgreep, of begon de dictatuur in Chili. Ja. Even een hele snelle lijn door die geschiedenis heen van dat land. Het resulteerde uiteindelijk in meer dan 40.000 slachtoffers. Hoe reageerde het volk eigenlijk op die staatsgreep? Nou ja, kijk, wat ik al zei, er was sprake van een hele intense propagandacampagne tegen Allende. Dus een deel van het volk steunde dat wel. Die dachten echt dat hij de duivel was, de communistische duivel. En er waren natuurlijk ook heel veel mensen die waren daartegen. Maar ja, de angst regeerde in die tijd. Als je nu spreekt met mensen die in die tijd jong waren, activistisch waren, journalist waren, noem het maar op. Ja, die zeiden van ja, we vluchten het land uit of we hielden onze mond. Of dat deden we niet, maar dan werden we opgepakt en gemarteld. Dus ja, de tegenstand werd hard de kop ingedrukt. En de mensen die voor waren, voor Pinochet, of die dachten van, nou, ik ben niet voor, ik ben niet tegen, ik hou mijn mond gewoon helemaal. Ja, die hebben die tijd overleefd, om het zo maar te zeggen. Het is toch een tijd geweest van, je moet er maar het beste van maken. En nu, 50 jaar later, wil men graag de grondwet die Pinochet ooit toen opstelde veranderen. Waarom wilde hij toenertijd zelf eigenlijk die grondwet, die veel ouder is natuurlijk dan dat hij er was. Waarom heeft hij dat ooit willen veranderen? Nou, Pinochet werd bijgestaan. Pinochet zelf was namelijk niet een hele slimme man. Het was meer een stroomman voor onder meer de Verenigde Staten. Onder meer de slimme economen in Chili. Hij werd bijgestaan door een groep economen. En deze economen die werden geschoold in Chicago door Milton Friedman. Een beetje de grondlegger van het neoliberale denken. En die werden weer teruggestuurd nadat ze waren geschoold in Chicago naar Chili. Daarom hebben ze ook de naam de Chicago Boys gekregen. Er zijn ook mooie films en documentaires over gemaakt. En die slimme economen die dus heel neoliberaal geschoold waren, zijn begonnen met het schrijven van die nieuwe grondwet. Die grondwet hebben ze wel voorgelegd aan het volk, maar de hele oppositie, ja, die zat of in de gevangenis of die boycotten dat referendum. Dus dat kregen ze er makkelijk doorheen. En die hebben toen dus eigenlijk een heel nieuw fundament voor Chili gelegd ten tijde van de dictatuur. Waar dus eigenlijk een hele kleine rol van de staat voor was. Vrije markt. Zorg. Precies, veel vrije markt. Alles werd aan de vrije markt overgelaten. Zorg. Onderwijs, pensioenen zitten in grote pensioenfondsen. En eigenlijk heel weinig garanties, zoals een garantie op huisvesting, een garantie op goede zorg. Ja, dat is er niet in Chili en dat is er vandaag de dag dus nog steeds niet. Maar ook dingen die wij heel vanzelfsprekend beschouwen als het recht op water. Nou, dat is in Chili ook niet. Als je hebt bepaalde streken waar grote bedrijven de rechten op water hebben opgekocht. Nou, die kunnen dan lekker hun grote plantages water geven, terwijl mensen in de omgeving geen drinkwater hebben. Ja, dat heeft allemaal, is allemaal terug te leiden naar de grondwet van Pinochet dus. Ja. Hoe kan het dat dan 33 jaar na het einde van zijn leiderschap eigenlijk nog steeds die grondwet eruit ziet zoals hij die ooit dan heeft aangepast? Nou, dat heeft te maken met de manier, ook weer onder meer wat er in die grondwet staat, hoe wijzig hier een grondwet. Kijk, grondwetswijzigingen in Chili volgens de grondwet, daar moet een absolute meerderheid van 3/5 in het parlement moet het eens zijn met die artikelen. En in de Senaat ook. Ja, in Chili is politiek zo verdeeld. Rechts heeft daar een groot machtsblok in handen. Links heeft daar ook natuurlijk zijn sector, dat het heel moeilijk is om grondwetswijzigingen door te voeren. Een hele grondwet opnieuw schrijven, dat is ook meerdere malen geprobeerd, onder meer onder oud-president Bachelet. Maar dat kon telkens op zoveel tegenstand rekenen van onder meer de rijke mensen die de kranten hebben, de politici die het eigenlijk best wel eens zijn met Pinochet en zijn ideeën. Dat het nooit gelukt is. Kijk, er zijn wel bepaalde wijzigingen geweest. Het is niet volledig nog precies dezelfde tekst als die van Pinochet. Maar het fundament en de origine is nog wel uit zijn tijdperk. Ja, het duurde 17 jaar uiteindelijk, dat tijdperk van Pinochet. Er zijn veel mensen overleden ook. 1469 mensen zijn die verdwenen ook tijdens die dictatuur. Raakte vermist bijvoorbeeld na een arrestatie, lichamen werden naar de executie bijvoorbeeld nooit meer teruggekomen. En toch kijken ook steeds meer Chilenen positief terug op die periode, met name ook jongeren. Hoe kan dat? Ja, er zijn meerdere verklaringen voor. Een van de verklaringen is het feit dat zij die hele periode niet hebben meegemaakt, die jongeren. Dus ja, die weten ook niet hoe erg het is geweest. Een andere verklaring is de indoctrinatie die er dus toch wel echt is geweest in die tijd, via de media, via het onderwijs, waarin werd gesteld dat communisten echt slecht waren en alles wat Pinochet deed goed. En je ziet het ook nog steeds wel in het onderwijs vandaag de dag. Het is eigenlijk een soort doorlopende cirkel. Als je eerst kijkt bij het onderwijs, de goede scholen, die dus eigenlijk alleen toegankelijk zijn voor een elite, daar wordt op een bepaalde manier over de dictatuur gepraat, alsof het allemaal wel meeviel. Nou, die mensen, die gaan de politiek in, want die hebben het geld, die gaan de media in. Mm-hmm. Dus die blijven dat verhaal herhalen. Dus in principe blijft het hele verhaal over dat Pinochet niet zo'n hele grote dictator was, blijft bij een zeker groot deel van de Chilenen nog behoorlijk hangen. Daar komt bij dat na de dictatuur het heel lang heeft geduurd voordat er gerechtigheid kwam voor de mensen die mensenrechten schonden tijdens de dictatuur. Die werden burgemeester, die gingen zelf de politiek in. Dat heeft heel lang geduurd voordat op een gegeven moment processen kwamen om hen vast te zetten. Maar wat voor signaal geef je af aan de maatschappij als bijvoorbeeld mensen die andere mensen gemarteld hebben, nog gewoon vrij rondlopen? Mm-hmm. En dan geef je toch als signaal af dat het best wel meeviel, dat het allemaal niet zo heel erg was. Nou, dat zijn allemaal verklaringen waardoor Pinochet vandaag de dag behoorlijk populair is. En je ziet het sowieso in heel Latijns-Amerika, dat autoritaire figuren steeds populairder worden. Dat heeft ook te maken dat extreem rechts, niet alleen in Zuid-Amerika, maar ook in de hele wereld, steeds meer opkomt. En daardoor, Pinochet onder jongeren, ze kijken op TikTok, op Instagram, kijken ze naar filmpjes waarin hij wordt verheerlijkt. En zo wordt zijn hele nalatenschap toch wel weer een beetje schoongewassen. En ik kan me best voorstellen dat dat voor veel polarisatie binnen de Chileense samenleving zorgt. Ja, ontzettend veel. Je spreekt natuurlijk ook als journalist met mensen die die tijd hebben meegemaakt, die nog steeds zoeken naar wat er met hun of met hun geliefde, wat zeggen zij erover, broers en zus is gebeurd in die tijd. Die zijn er heel erg door geraakt. Dat doet gewoon heel veel pijn als je weer mensen met die foto's ziet rondlopen van Pinochet, of mensen die zeggen dat het allemaal wel meeviel in die tijd, of die gewoon glashard ontkennen dat het gebeurd is. Dus de polarisatie is heel groot. Kijk, dit jaar was het 50 jaar geleden dat die staatsgreep plaatsvond. Mm-hmm. En er werd een grote herdenking georganiseerd in Santiago. Geen een van de afgevaardigden van de rechtse partijen in Chili was aanwezig bij die ceremonie. Die weigerden zich ook uit te spreken over dat de staatsgreep slecht was. Dus dat tekende wel dat er echt wel een hele grote polarisatie was, en dat zelfs het politieke landschap niet in staat was om er met een eenduidig verhaal te komen tegenover het volk. En dat zelfs op zoiets feitelijks als geschiedenis, dat ze het daar niet over eens konden worden. Ja, laten we ook even luisteren naar een herdenking hier in Nederland op 11 september onlangs, waarin de staatsgreep van Pinochet werd herdacht. Dan kunnen we ook een beetje horen wat ook die mensen zeggen die tijd zelf hebben meegemaakt over die kijk ook op Pinochet deze tijd. Vandaag, 50 jaar geleden, kwam er een einde aan de regering van Allende. De eerste democratisch gekozen president van Chili. En veel mensen die verzetten zich tegen de staatsgreep, de militaire dictatuur die er toen kwam. Wij herdenken niet alleen omdat zoveel pijn heeft gedaan, Maar we denken vooral omdat de Chili die wij aan het bouwen waren toen de tijd met Allende, die is nog de inspiratie van heel veel Chilenen. Ja, eigenlijk de tijd voor Pinochet is voor de Chilenen nog steeds ook een tijd van inspiratie. Betekent dat eigenlijk ook dat ze dat nu weer met deze aanpassing van de grondwet willen doorzetten? Nou, ik denk niet dat het systeem zoals Chili momenteel is. Hè, toch een neoliberaal land met veel neoliberaal denken. En daarnaast een land wat heel erg moet hebben van de wereldhandel. Handel met de Verenigde Staten, met China, met Europa. Zo'n marxistisch idee als Allende had, dat zou je onmogelijk kunnen doorvoeren in Chili. Maar zijn denken, hè, het eigenlijk ja, dingen afbakken van de rijken, teruggeven aan de armen, meer rechten voor de arbeiders, dat soort hervormingen ook meer. Hij was al behoorlijk vroeg bezig met verregaande vrouwenrechten, rechten voor de inheemse volkeren. Nou ja, dat zie je wel terugkomen in het eerste voorstel voor de grondwet, wat dus vorig jaar is weggestemd. Ja. En in het huidige voorstel, wat een stuk conservatiever is, ja, daar komt dat eigenlijk al helemaal niet meer in terug. Dan laten we teruggaan even naar deze tijd. Want de directeur heeft natuurlijk ook zijn tol geëist. Hoe zou jij zeggen dat het nu economisch gaat met Chile? Hoe staat het land ervoor? Nou, op het moment, kijk, na de pandemie hebben heel veel Zuid-Amerikaanse landen toch wel echt een klap gekregen. Omdat de informele sector, die verdiende niks. Die konden de straat niet op om te werken. De middenklasse is in veel landen echt weggevaagd. Dus ja, voor heel veel landen is het zwaar geweest. En daar is Chili ook geen uitzondering op. Dus dat land is zich een beetje overeind aan het krabbelen. Het gaat niet denderend goed met Chili. Het gaat ook niet heel slecht met Chili. Het kan allemaal beter, maar het zijn geen horrorverhalen zoals we in Argentinië horen of in Venezuela. Uiteraard is de economische groei valt tegen. Het is zelfs een beetje een krimp volgens mij dit jaar. En volgend jaar gaat het pas weer groeien. Maar het gaat economisch niet heel slecht. De basis is wel gelegd in de jaren 90. Toen is Chili echt met enorme groeicijfers groot geworden. En dat is ook de reden dat veel mensen het model in Chili verdedigen. Die zeggen van ja, maar we hebben enorm gegroeid. We zijn een van de grootste economieën van Zuid-Amerika geworden. En dat klopt ook, puur als je naar de cijfers kijkt. Maar op hetzelfde moment is ruim de helft van die de rijkdom van Chili in hand van 1% van de mensen. Dus op papier is Chili een heel rijk land. Maar als je kijkt naar hoe het verdeeld is over de bevolking, dan is er heel veel ongelijkheid. En dat is ook de reden dat in 2019 die mensen de straat op gingen. En dat de economische cijfers, ja, ze zeggen op papier wel wat. Maar als je kijkt naar de realiteit, dan is er heel veel voor een kleine groep mensen en heel weinig voor heel veel mensen. En zometeen, Boris van der Spek, zullen wij ook verder praten over hoe die protesten begonnen. En ook hoe de tekst van die nieuwe grondwet eruit ziet. Welke progressieve ideeën daar nu in verwerkt worden. Of hopelijk verwerkt worden door de voorstanders. Dat hopen de voorstanders. Zometeen praten we verder hierover. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze deze ochtend stellen in de NPO Radio 1-app. 6 minuten voor 5:30 bijna geworden. Goedemorgen, het begin van dinsdag 7 november 2023. Bij muziek van Gregory Alan Isakov is dit in Amsterdam. Her other hands in mine. All silhouette, she's growing tall and fine. She's got my back, she'll follow me down every street. No matter what my crime, 3 minuten voor 17:30. Je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van Gregory Allen in Skoff en Amsterdam. Vroege vragen. Goed ook dat je naar luistert naar vroeg, want vandaag dient Chili de definitieve tekst in van hun nieuwe grondwet. Die is veel progressiever dan de oude, die ruim 40 jaar geleden onder de militaire dictatuur werd ingevoerd. En dat is best uniek als je als land je grondwet op deze manier aanpast. Praat erover met journalist Boris van der Spek vanuit Chili. Vragen aan hem mag je stellen in de NPO Radio 1 app. En dat wordt gedaan door bijvoorbeeld Diana Kort deze vroege ochtend. Zij vraagt zich af, radicaal rechts gaat nu aan de slag met deze nieuwe grondwet. Wat kan dat betekenen en gaan de Chilenen het hier wel mee eens zijn, vraagt zij zich af. Dat is inderdaad een goede vraag. Radicaal rechts heeft al een tekst geschreven die we allemaal hebben kunnen lezen. Het feit dat die vandaag wordt ingediend betekent eigenlijk vooral dat de president hem ontvangt en dat er de komende week een campagne komt en daarna wordt er over gestemd. Wat er onder meer document staat, zijn gewoon echt de ideeën die radicaal rechts, die ook behoorlijk katholiek zijn, die hun ideeën echt reflecteren. Bijvoorbeeld het leven van alle ongeborenen wordt beschermd. Nou, dat is volgens grondwettelijke experts betekent dat het alle vormen van abortus verboden worden volgens de grondwet. Maar dat zelfs mensen de morning after pill kunnen verbieden met deze grondwet. Dus dan heb je het echt over een grote stap terug in vrouwenrechten. Onder meer een ander is dat mensen op basis van hun religieuze overtuiging kunnen weigeren bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld, je werkt bij de gemeente en er komt een homoseksueel stel dat wil trouwen. Nou, dat is momenteel legaal volgens de wet. Dan kan deze gemeentelijke ambtenaar zeggen, dat doe ik niet, want volgens mijn religie mag dat niet, mogen homoseksuelen niet trouwen. Nou, zo zijn er behoorlijk veel op het gebied van mensenrechten eigenlijk, waar de behoorlijke stap terug wordt gezet. Mm-hmm. Klimaatverandering is zoals overal ook in Chili een groot thema. Maar in de grondwet wordt dat helemaal niet benoemd. Dingen als wetenschap, cultuur komen eigenlijk helemaal niet aan bod. Die waterrechten waar we het over hadden, die blijven geprivatiseerd. Even kijken, wat staat er nog meer in? Nou, bijvoorbeeld ook weer die rechten op onderwijs, die worden nu zo aangepast dat ook homeschooling een mogelijkheid wordt. Omdat er op radicaal rechts een idee bestaat dat op scholen tegenwoordig hun kinderen worden geïndoctrineerd met hele progressieve ideeën. Ja. Willen ze nu thuisonderwijs mogelijk maken? Dus eigenlijk die bewegingen die we in de hele wereld zien, die we ook hier in Nederland bij radicaal rechts zien, die zie je ook in Chili. En in Chili kan dat zomaar eens invloed hebben op wat er dan uiteindelijk in die grondwet komt te staan. Dat is natuurlijk best extreem. Dat lukt ook, dat soort ideeën daar dan in te krijgen. René, die laat weten in de Radio 1 app, ik heb een mooie film die we in ieder geval die ze graag als aanrader wil doorgeven. House of Spirits, een prachtige, deels geromantiseerd film over die overgangstijd tussen Allende en Pinochet voor de burgers in die tijd. Onlangs nog eens gezien en absoluut een aanrader om te kijken. Er komt ook nog een andere vraag binnen van Jan over die tijd. Want hij vraagt zich af, hoe neemt de overheid van nu eigenlijk verantwoordelijkheid voor de vermisten in de tijd van Pinochet? Nou, dat is een hele goede vraag. En die nemen ook verantwoordelijkheid als eerste regering sindsdien. Want ja, als regering ben je in principe de staat. Hè? En de staat is verantwoordelijk geweest voor de vermissing van die 1400 nog wat mensen. Dus Gabriel Boric, dat is een linkse president die momenteel president van Chili is, heeft ook ter ere van dat 50-jarige jubileum van die staatsgreep, of jubileum klinkt wat positief, herdenking, heeft hij een nieuw programma gestart om dus in elk geval te zoeken naar wat er met die mensen is gebeurd. Heel veel mensen weten ook dat je de lichamen niet terug gaat vinden, want er zijn bijvoorbeeld mensen in zee gedumpt. Maar in elk geval dat er alles naar buiten komt over wanneer zijn ze omgekomen, waar zijn ze omgekomen, hoe zijn ze omgekomen, wat is er gebeurd, om in elk geval die duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de nabestaanden. Daar is de regering nu wel een nieuw programma mee begonnen. En inderdaad, omdat zij vinden dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat de staat 50 jaar geleden aan die Chilenen heeft aangedaan. We gaan er zo meteen over verder praten. Boris van der Spek, journalist vanuit Chili. We hebben het deze ochtend over de nieuwe grondwet in dat land. Zit je te luisteren? Komen er vragen bij je op? Laat ze achter in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws ook vandaag. Want vandaag, precies 20 jaar geleden, is de moderne liefde geboren. Op die dag ging namelijk de romcom Love Actually in première. De film inspireerde duizenden om met kartonnen borden voor de deur van een geliefde te gaan staan. Anderen herkenden zich juist in de scènes waar een mooie liefde tot een einde komt. En al die liefdes beginnen natuurlijk bij dat ene eerste moment. The Night We Met. Lord Huron is dit. The Night We Met van Lord Huron hoort u op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 5:05. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vandaag in Vroeg hebben we het over Chili. Want Chili, daar vandaag wordt de definitieve tekst ingediend voor de nieuwe grondwet. Op 17 december mag het volk dan daar weer over gaan stemmen. Of ze voor of tegen daar zijn. En die verandering die gaat er democratisch komen. Toch heeft het land een lange weg afgelegd. Toen is er de afgelopen 10 jaar het vertrouwen in de politiek ook enorm afgenomen. Door de staatsgreep in 1973 is er een goede verdeling ontstaan in het land. Die op de dag van vandaag nog steeds ook te merken is. Hoe ziet het politieke landschap er momenteel uit in Chili? En wat zijn nou die specifieke aanleidingen voor die nieuwe grondwet, waar dus vandaag ook de tekst over naar buiten komt? Heb ik het nog tot 6 uur over met Boris van der Spek, journalist en woont in Chili. Vandaag dus die definitieve tekst voor de grondwet. Daar zou de politiek in Santiago druk mee zijn, denk ik zomaar eens even, Boris. Het is allemaal een paar jaar geleden in gang gezet eigenlijk door een groot volksprotest. Je haalt het al even aan het begin van dit uur, waarbij mensen massaal de straat op gingen. Aanleiding daarvoor was dan weer de verhoging van de prijs van metrokaartjes. Maar daar zat eigenlijk meer onder, kan ik me voorstellen. Ja, precies. Het is ook wat ik al een beetje vertelde. Chili is op papier een heel rijk land. Maar een heel groot deel van de bevolking die hoort die verhalen wel van goh, we zijn een rijk land. Maar die zien er eigenlijk weinig van terug. Onderwijs is voor veel mensen verschrikkelijk duur. En de scholen waar ze naartoe gaan, die zijn niet heel goed. Dus eigenlijk alleen als je goed... Als je geld hebt, dan kom je op een goede school terecht. Hetzelfde geldt voor de zorg. Als je rijk bent, dan kun je je goede zorg betalen. En als je dat niet bent, ja, dan zul je achteraan moeten sluiten bij de wachtlijst in de publieke zorg. Pensioenen. Je kan je hele leven hard werken. Maar het pensioen wat je krijgt is waarschijnlijk zo laag dat je alsnog tot je 80ste moet doorwerken. En zo zijn er nog een hoop verschillende voorbeelden waardoor mensen dachten van ja, wij zijn helemaal niet zo'n rijk land. Er zijn heel veel rijke, of een aantal hele rijke mensen, maar wij zien er niks van terug. En daar kwam bij dat het ook een soort van arrogantie was in de politiek. Van, die metrokaartjes werden bijvoorbeeld duurder. En de minister die verantwoordelijk was voor transport, die zei van ja, als mensen daar een probleem mee hebben, dan moeten ze gewoon wat eerder opstaan. Dan kunnen ze met de daluren en dan kunnen ze, ja, dan hoeven ze die prijzen niet te betalen. Wat laat dus zien dat er een soort van arrogantie. Precies, en dat het eigenlijk het grotere thema erboven niet wordt begrepen. Precies. Nou, je merkt het ook tijdens de pandemie. De minister van Volksgezondheid die zei dat hij helemaal niet wist dat er zulke arme mensen in wijken woonden waar het coronavirus enorm had toegeslagen. Dus die kenden zijn eigen land niet. Maar in 2019, die arrogantie van de elite met daarbij dus gewoon al die onderliggende problemen die eigenlijk al die jaren lang zich hadden opgestapeld. En dan was er eigenlijk zoiets kleins, iets banaals als een metrokaartje, zorgde ervoor dat grote groepen jongeren massaal gewoon over metropoortjes heen sprongen. Ja. Als een soort van protest. En daar werd keihard op ingegrepen door de oproerpolitie. Waardoor de hele metro stil kwam te liggen. En die metro in Santiago, ja, dat is de belangrijkste transportmiddel voor heel veel mensen. Dus die konden op die vrijdagavond 18 oktober 2019 niet meer terug naar huis. En ze waren al een beetje boos. En toen konden ze niet naar huis. En toen was er ook nog eens die oproerpolitie die op studenten stond in te mappen. Ja, en toen ontstond er echt een spontaan enorm volksprotest. Wat in de dagen daarna oversloeg op andere steden. Ja. En wederom de manier waarop er op werd gereageerd. De regering wist niet wat ze overkwam en stuurde het leger de straat op. Ja, het leger de straat op sturen zorgde voor hele slechte sentimenten bij mensen die de dictatuur hadden meegemaakt. Dus dat zorgde voor nog meer woede. En dat is echt maandenlang doorgegaan. En jij was er daarbij op dat moment? Was jij die bewuste vrijdagavond in Santiago of in een andere grote stad? Ik zat in een andere grote stad, in Concepción, maar ik was wel in Chili. En ik heb al die protesten en die referenda en het allemaal van dichtbij meegemaakt. En toen in dat weekend dat het oversloeg, stond je met kippenvel op straat op een gegeven moment? Ja, dat wel. Want kijk, uiteindelijk wat er een beetje beklijft zijn, is het geweld. En inderdaad, er werd geplunderd en inderdaad, er waren confrontaties. Maar er was ook gewoon heel veel vreedzaam protest. Oud en jong ging de straat op samen. Allemaal met verschillende verhalen die allemaal weer op hetzelfde neerkwamen. Ongelijkheid, we willen waardig behandeld worden. Dat zorgt... En zeker, het is... lastig te beschrijven, maar het is een soort van energie wat op dat moment in zo'n land in de lucht hangt. Van dat je echt beseft van ja, dit is iets unieks. Dit is iets historisch wat er nu aan de hand is. En die energie die heeft echt wekenlang geduurd. En het hele land was erdoor bevangen. Het was mooi om mee te maken. Los van het geweld en de pijn en de doden die er ook bij vielen. Het vreedzame protest was heel mooi. En ook het collectieve samen zijn in de hoop op een betere toekomst. Dat was toch een bijzonder moment. En het is een energie die in ieder geval voor verandering heeft gezorgd. De nieuwe grondwettekst komt vandaag naar buiten. Direct na die protesten of in de periode daarna waren er ook nieuwe verkiezingen. Dat werd een tweestrijd tussen twee mensen. En ook wel werd die strijd meteen als opmerkelijk omschreven achteraf. Welke twee mensen namen tegen elkaar op? Nou, Gabriel Boric, dat is de huidige president, de jongste president die Chili ooit heeft gehad. En ook behoorlijk links. De meest linkse president sinds Salvador Allende. Dus daar zit al veel symboliek in. En zijn tegenstander, dat was José Antonio Kast. Dat is een zoon van een oude nazi die naar Chili is gevlucht. De Hij heeft zelfs de Republikeinse Partij gesticht. En dat is de meest rechtse partij momenteel in Chili. Dus ja, je had zeer rechts tegen behoorlijk links tegenover elkaar staan in die presidentsverkiezingen. Ja. Twee tegenpolen. Oud, jong, elite. En de ander was een oude studentenleider. Dus dat was ook weer. Er was helemaal geen politiek midden daar te bevinden. En uiteindelijk heeft Boric die verkiezingen gewonnen. Ja, met 55% van de stemmen. Presenteerde zich bij die verkiezingen en ook na die verkiezingen als de kandidaat van de protestbeweging. Wat waren zijn beloftes aan het volk en zijn die ook ingelost? Hij had heel veel beloftes die voortkwamen uit een beetje de eisen van het volk tijdens de protesten. Hij had het inderdaad over meer gelijkheid op het gebied van de zorg. Hè, grote belastinghervormingen wilde die gaan doorvoeren. Maar ook bijvoorbeeld de politie in Chili, die zich dus behoorlijk hebben misdragen tijdens die protesten en echt op grote schaal voor mensenrechten schendingen hebben gezorgd. Nou, dat zou die allemaal gaan hervormen. Meer rechten voor inheemse volkeren. Ja, en de waarheid is 2-3 jaar later dat er weinig van terecht is gekomen. Dat kan je niet Boric allemaal verwijten, hoewel je hem natuurlijk sowieso wel kan verwijten dat hij dingen niet heeft waargemaakt. Maar toen hij president werd, waren het ook tegelijkertijd parlementsverkiezingen en senaatsverkiezingen. Mm. En in het parlement en in de senaat won rechts wel. En zijn coalitie heeft geen meerderheid weten te krijgen in het parlement of de senaat. Wat dus gelijk betekent dat hij moest gaan onderhandelen om zijn politieke ideeën tot wetten te krijgen. En toch een beetje gematigd moest gaan worden. Ja. En daarna is er dus een eerste poging gedaan om een nieuwe grondwet te schrijven. Die is mislukt en dat is ook een klap geweest voor zijn politieke agenda. Per referendum werd er eigenlijk toen, hij moeten matigen. Per referendum werd er besloten in het land, we moeten een nieuwe grondwet hebben. Die werd toen geschreven. Dat als ik het goed heb, was dat toen opeens een van de meest progressieve ter wereld eigenlijk die ze toen schreven. Ja, precies. Eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ze nu hebben geschreven. Destijds waren er verkiezingen waar politici aan mee konden doen, maar ook onafhankelijke mensen, wetenschappers, journalisten, studenten, noem het maar op. En dat werd een heel gevarieerd gezelschap, maar ze waren allemaal bijna heel erg links. Dus het resultaat was ook een heel progressief grondwet. Hoewel, voor Europese standaarden was hij niet eens heel progressief. Maar voor Zuid-Amerikaanse standaarden, waar het gros toch wel conservatief is, was het wel echt behoorlijk vooruitstrevend. En die grondwet is volledig weggestemd bij het referendum wat er in 2022 voor werd gehouden. Ja, het is toen zijn ze dus een nieuwe poging gaan doen. Wat ik interessant eraan vind, is dat je dus eigenlijk nu een tegenovergestelde verhaal daarop krijgt. Want in die progressieve grondwet was bijvoorbeeld het recht op abortus werd daarin vastgelegd. Nu hebben we het weer over afschaffing van het recht op abortus. Maar het is allemaal zo. Het is 23, we hebben het over 22, we hebben het over 2020. Het is allemaal zo'n korte tijd. Het lijkt me hysterisch om als inwoner van Chili daartussen te zitten. Nou, dat zeg je heel goed. Het is heel hysterisch. En je ziet ook dat het heel erg reflecteert in de manier waarop de politiek in zijn algemeenheid wordt beschouwd hier in Chili. Daar is heel weinig vertrouwen. Maar het heeft ook een beetje te maken met een heel fenomeen wat je in heel Zuid-Amerika ziet. En dat heet de pendulumpolitiek. Eerst wint links en dan wint rechts weer. Je kan ook de klok op gelijk zetten dat de volgende president die in Chili de verkiezingen wint, van rechts komt. En daarna weer van links en daarna weer van rechts. En dat is eigenlijk hetzelfde wat je nu bij de grondwet ziet. Het vorige orgaan was heel links. Die hebben het niet helemaal goed aangepakt. Die hebben ook behoorlijk de wind tegen van bijvoorbeeld de grote kranten die dus behoorlijk conservatief zijn. Nu krijg je hebben ze een rechtsorgaan. En die gaan waarschijnlijk ook. Ik vraag me af of het grondwetsvoorstel wat zij nu hebben geschreven, wat ook uiteindelijk maar een heel klein deel van Chili representeert, of die het wel gaat halen bij het referendum in december. Dat zeg je mooi, pendulumpolitiek. Want over het laatste wat jij ook zegt, of die grondwet het wel gaat halen, want dat was interessant bij die progressieve allereerst, die progressieve grondwet, die kwam er uiteindelijk niet, want die werd met 62% van de stemmen toch weer weggestemd. Zoveel mensen wilden een nieuwe grondwet, maar uiteindelijk wordt die toch in een meerderheid weggestemd. Heb jij een verklaring daarvoor? Nou, het verschil zit hem een beetje in verschillende punten. Ten eerste, Chili heeft heel veel gestemd in de afgelopen jaren. De eerste vraag was die Chili eigenlijk rond die protesten kreeg voorgelegd. Wil je überhaupt een nieuwe grondwet? En wie gaat die grondwet schrijven? Nou, op dat moment is iedereen die een nieuwe grondwet wilde, die heeft gestemd. We willen een nieuwe grondwet. Iedereen die geen nieuwe grondwet wilde, die had geen zin om naar de stembus te gaan. Dus het leek op papier alsof heel Chili een nieuwe grondwet wilde. En daarna bij die verkiezingen, toen voor wie die grondwet ging schrijven, was ook geen verplichte opkomst. Iedereen, alleen degene mensen die echt wilden stemmen, die zijn gaan stemmen. En op dat moment had progressief links nog behoorlijk de wind in de zeilen. Maar nu bij het laatste voorstel wat er is geweest, toen was stemmen wel verplicht. Dus toen moest iedereen kleur bekennen. En Chili uiteindelijk is niet een heel progressief land, zoals het ook niet een zeer conservatief land is. Chili is een gematigd land. En het progressieve voorstel vonden ze te ver gaan, te vooruitstrevend. Daar kwam ook wel bij dat de grote kranten die ik ook al noemde, behoorlijk misinformatie hebben verspreid in die periode. Ook omdat die dat nieuwe voorstel een beetje tegen hun en de belangen van hun doelgroep inging. Mm-hmm. Er was veel fake news op sociale media. Dus in veel opzichten zijn er verklaringen te vinden waarom dit voorstel het niet gehaald heeft. Maar uiteindelijk, ja, 62% is toch een enorme meerderheid die zegt van nee, dit willen we niet. Maar als ik kijk naar de peilingen, dan lijkt het erop alsof er in december wel weer dezelfde cijfers gehaald gaan worden. Maar dan dus tegen een heel conservatief document. Ja, dus dan komen we geen stap verder. Nee, Chili komt dan geen stap verder. En dat is eigenlijk een probleem wat je ook weer in veel landen ziet. Het ontbreekt het gewoon echt aan een politiek midden hier in Chili. Het politieke midden dat in de jaren 90 heel sterk was, bestaat eigenlijk niet meer in Chili. En daardoor heb je links en rechts die allebei roepen wat hun achterban wil, maar eigenlijk niet meer voor het hele volk regeren. En dat reflecteert zich in zo'n grondwet die heel ideologisch is, maar eigenlijk niet een heel land van een fundament verschaft. En dat gaat dan afgeschaft worden. Ja, en de kans is dan groot dat de mensen die in 2019 dus voor verandering demonstreerden, voor verandering stemden eigenlijk, die gaan nu tegen de grondwet stemmen. En daarmee houden ze de grondwet van Pinochet in stand. Ja. Wie zijn uiteindelijk de grootste slachtoffers, denk je, hiervan? Van deze politiek, van die politiek van links naar rechts. Geen grondwet, wel een grondwet, progressieve grondwet, conservatieve grondwet. Het volk is altijd het slachtoffer van zulke polarisatie. Er is momenteel op inhoudelijk gebied weinig debat in Chili in de politiek. Het gaat allemaal schreeuwerig met leuke uitspraken voor op sociale media. Maar op inhoudelijk gebied wordt er weinig vooruitgang geboekt. Er worden ook niet meer van die grote politieke akkoorden geboekt, bijvoorbeeld om belastinghervormingen te doen. Of, want iedereen in 2019, dat is opmerkelijk, stond er allemaal in het begin van te kijken dat die protesten zo massaal waren. Maar daarna was iedereen het er wel over eens, rechts en links. Oké, we moeten voor verandering zorgen. 4 jaar later is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Zeggen met name de rechtse politici dat eigenlijk het oude model wel goed was. En nogmaals, die grote akkoorden blijven uit. Dus wie is het slachtoffer? Dat is het volk, maar ook de politiek zelf. Want zij zijn in grote mate hun geloofwaardigheid aan het verliezen. Mm-hmm. En daarmee komen de extremere kanten, zoals extreem rechts, die krijgen meer ruimte. Want op het moment dat er geen geloofwaardigheid is, is dat een enorme voedingsbodem voor dat radicale geluid. Jij zegt, en je maakt veel de vergelijking met andere landen in Zuid-Amerika die jij ook met een schuin oog in de gaten houdt als journalist. Is er een land al verder hierin? En dat je zegt, als het zo doorgaat, dan eindigen we ook meer op, dan gaan we meer richting dat land? Er zijn bijvoorbeeld in Bolivia is de grondwet herschreven ten tijde van Morales. Mm-hmm. En die heeft toen de inheemse volkeren heel veel macht gegeven. Wat op zich logisch is. Die doen natuurlijk ook mee. Mm-hmm. En binnen de maatschappij, bijvoorbeeld in Chili, hebben ze een achterstelde positie. Maar daarmee is er wel een enorme polarisatie ook ontstaan in Bolivia. Waardoor je een de blankere Bolivianen altijd tegenover de inheemse Bolivianen staan. Dus dat is wel iets waar naar gekeken wordt. Maar bijvoorbeeld in Colombia hebben de inheemse volkeren, om bij dat specifieke thema te blijven, wel heel veel meer rechten gekregen. En dat gaat op zich wel goed. Dus Chili zal waarschijnlijk niet heel erg veranderen in op Kijk, Bolivia is een extreem voorbeeld, omdat dat een armer land is. Het zal ook niet richting Argentinië gaan, omdat Argentinië op economisch gebied toch altijd de verkeerde oplossing kiest. Maar het belangrijkste voor Chili is, denk ik, vooral zorgen dat er politieke stabiliteit komt en een politiek midden waar mensen weer een beetje vertrouwen in krijgen. Boris van der Spek, journalist vanuit Chili. Met hem praat ik over de nieuwe grondwet in Chili. Vandaag wordt daar de definitieve tekst voor aangeboden. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app deze ochtend. Kan ik ze zo meteen aan Boris gaan stellen. Het is 6:08 geworden. Goedemorgen. Bill Withers. Make a smile for me. Make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I've been lonely, and a smile might make it a nicer day. Close your eyes and dream of a sunny place. Watch the world light up when you smile. Stay with me and smile at me, sunny face. Chase the clouds away with your smile. Make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I've been lonely, and a smile from you might make it a nicer day. Close your eyes and dream of a sunny place. Watch the world light up when you smile. Stay with me and smile at me, sunny face. Chase the clouds away with your smile, your smile, your smile. Your Bill Withers op NPO Radio 1. Het is 6:05. Je hoorde Make a Smile for Me. Vroeg. Deze ochtend heb ik het over de nieuwe grondwet in Chili. De tekst daarvan die wordt vandaag naar buiten gebracht. En 17 december mag de bevolking van Chili daar hun stem dan over uitbrengen. De vorige, veel progressievere grondwet werd uiteindelijk toch weggestemd. Nu een veel conservatievere tekst, leerden we al van Boris van der Spek, journalist, en vanuit Chili bij ons te gast deze ochtend. Vragen komen er binnen in de Radio 1-app. Daar mag je namelijk je vragen stellen deze ochtend. En Boris, Joris Leijtende vraagt zich het volgende daarof. Chili is een uitgerekt smal land, ook als je kijkt naar, op de kaart. Wat zijn de grootste verschillen tussen het noorden en het zuiden? Dat zijn met name de natuur. Het is een land inderdaad 4000 kilometer lange kust. In het noorden heb je de kurkdroge woestijn, waar tegelijkertijd alle grote mineralen, koper en lithium, waar we het begin van de uitzending even over hadden, die worden daar gewonnen. De mensen daar hebben ook veel verwant met Peru en Bolivia. Die grenssteek is veel, veel handel. Dus die hebben een veel meer eigen cultuur die veel meer lijkt op de Quechua of de Aymara inheemse bevolking in die gebieden. En als je helemaal gaat naar het zuiden, ja, daar wonen ten eerste niet eens zo heel veel mensen. Dan heb je het echt over Patagonië, uitgestrekte gebieden met slecht weer. Dus ja, in cultuur of in het paspoort zijn het allemaal Chilenen. Maar als je kijkt naar de verschillen in mensen, nou ja, ik vind de mensen in het zuiden een stuk vriendelijker dan in het noorden. Mm. Misschien komt het omdat ze weinig visite krijgen, dat zou kunnen. Maar in elk geval, als je kijkt naar de degene die ze zien, zijn ze meteen aardig tegen, ja. Precies, ja, daar zijn ze blij mee te zien. Maar als je kijkt naar de natuur, daar zijn natuurlijk de grootste verschillen. En er is niks leuker dan een lange roadtrip door Chili maken om te kijken hoe het landschap verandert. En in welk deel van het land leveren dan nog de meeste inheemse volkeren? In het zuiden. Niet helemaal in het zuiden. Als je op de kaart zou kijken, ligt een beetje halverwege daar. Dat zijn de Mapuche-Indianen. Ongeveer 1 miljoen Chilenen die identificeert zich als Mapuche. En die hebben ook nog de felste strijd met de Chileense staat over hun land. Mm-hmm. Want zij zien de Chileense staat nog steeds als bezetters. En ze zijn nog steeds ook echt gewelddadig in verzet tegen bijvoorbeeld de grote bosbouwbedrijven die grote plantages van eucalyptebomen en naaldbomen op hun land planten. Ja. Dus daar is nog wel veel wrijving en spanning. Maar dat zijn inderdaad de Mapuche-Indianen en die wonen in het zuiden van het land. En wat zegt de nieuwe grondwet? Wat zeggen de nieuwe grondwetten die ondertussen voorbij zijn gekomen over die Mapuche-Indianen? Nou, in het voorstel dat dus zo radicaal progressief. Dat zo progressief is en dat zo enorm is afgeschoten door de Chileense bevolking, zouden de inheemse mensen veel meer rechten krijgen. Chili zou eigenlijk plurinationaal worden, wat betekent dat er dus meerdere naties binnen onder één vlag vallen. Die zouden op gerechtelijk gebied veel meer rechten krijgen. Die zouden veel meer land terug kunnen vorderen op basis van hun waar hun voorouders woonden. Dus die zouden echt bestaansrecht krijgen. En in deze conservatieve? Ook echt op het hoogste niveau. In deze conservatieve worden ze genoemd. Maar in hoeverre hoe rechten worden uitgebreid, daar gaat het verder niet over. Dus ze worden genoemd. Dus Chili geeft toe dat ze bestaan. Maar heel veel meer rechten zijn er eigenlijk niet in dit nieuwe document. Interessant. Veel van je geleerd afgelopen uren over de nieuwe grondwet in Chili, waar dus vandaag de definitieve tekst in naar buiten komt. Online, onder andere door RTL Nieuws bijvoorbeeld, wordt het grondwetsvoorstel ook wel omschreven als een Chileens experiment dat dreigt te mislukken. En ik leer ook wel van jou dat zomaar weer eens kan gebeuren eigenlijk bij deze nieuwe grondwet. Ja, ik reken er niet op dat het document of dit voorstel het gaat halen. Maar je weet het nooit. Het politiek kan blijven verrassen. En als het wordt goedgekeurd, dan is het toch een grote stap vooruit in bepaalde rechten voor de Chilenen. Dankjewel. Nou, de politiek kan blijven verrassen en de verbinding kan ook blijven verrassen. Want net zo in de laatste 20 seconden wordt die opeens slecht. Maar gelukkig hebben we een goed gesprek met elkaar kunnen voeren. Boris van der Spek vanuit Chili, dankjewel voor je tijd. Tot zover vroeg terug te luisteren in je podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. We zijn er morgen weer. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.